حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ، میں تیرے نام سے جیتا ہوں اور تیرے نام سے وفات پاؤں گا، اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے، اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں وفا دینے کے بعد زندہ کر دیا، اور اسی کی طرف قیامت کے روز زندہ ہو کر جانا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6887۔